अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टैं बोल जाओगे। पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो हैया है। इसको कहते हैं पैतरा। जिंदगी का पैतरा सीख सीख सीख जिंदगी का पैतरा फेंक फेंक फेंक फेंक जिंदगी का पैतरा तू खेल ले खेल ले जिंदगी का पैतरा तू खेल ले खेल ले। खेल की दुनिया में तुम्हारी औकात बस जीप जितनी है, और जीप जब चाट न रही हो तो उसे चाटेगा। किसका ध्यान तू बांटेगा, किसको सलाम ठोकेगा, किसको मुक्के से रोकेगा, तू लटक झटक के उठक पटक के फायदा उठा ले मौके का, तू लटक झटक के उठक पटक के फायदा उठा ले मौके का, तू बढ़ते जा और कुछ नहीं होगा मान ले, तू करना है जो करते जा, अफसर को झूठे मार के तू बढ़ते जा। अब मसला है ये लड़का तब तो समाचार पे खड़केगा खड़केगा। तुमको तय करना है कि तुमको मुक्काबाज बनना है कि मुक्केबाज। वाले बिना जाने बड़बड़ करना इनका काम है, लड़कर पड़ना तेरा काम है, उड़ते जा उड़ा ले जो भी सामने छुड़ा या तेरे हाथ से मौके पे ही तू फाड़ दे छिपुट अंदर तू गाड़ दे तू जिंदगी का पैतरा। सबका एक गारंटी होना है, चांस हमको भी मिला था लेकिन नैतिक शिक्षा के चितियाबे में मिस्टेक हो गया, नहीं तो आज हम बढ़ियार आदमी होते। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेना है तो लीजिए वरना सरकिए, हमको बोलने का मौका दीजिए बाबू। बेटा जितनी ताकत है भर दो उस लौंडे में, मिलते हैं बॉक्सिंग रिंग में। पैसा नहीं हमारा पैसा। देखो साला आ गया मुक्काबाज। जिंदगी का पैतरा सीख सीख सीख सीख जिंदगी का पैतरा फेंक फेंक फेंक फेंक जिंदगी का पैतरा तू खेल ले जिंदगी का पैतरा तू खेल ले।